αγάπη. Εδώ που είμαι. Θέλω να σου πω, εχθές που ήσουν. Εδώ που ήμουνα. Και δεν είχες εκπομπή. Σταμάτα, μωρή. Άστα χθεσινά. Τα παλιά είναι για τους παλιάνθρωπους. Και εγώ έπαιρνα τηλέφωνο να στείλω στην αγάπη μου το καμπουράκι, ευχές, αρκουδάκια κτλ. Και σε μένα πήρες για να στείλεις το καμπουράκι. Πάρε το καμπουράκι. Μα δεν το βρίσκω. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, δεν μου λες, είναι μουτζούρι ή γαϊδούρι, μουλάρι. Τι βλέπεις εσύ. Ο τσακαλώτος. Μια χαρά παιδί είναι. Καμώ τα παιδιά που λέμε. Αυτός τι κάνει δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι το κάνει πάνω σε εμάς επιτέλους. Ωραία, τι θες να το κάνει κάτω από εσάς. Αυτό με τις τάσεις οι γυναίκες που θέλετε να είστε από πάνω για να και καλά ότι έχετε το πάνω χέρι. Α, παράδα μας, μωρή. Δεν θέλω να είμαι από πάνω. Δεν θέλω να είναι αυτός από πάνω από μένα. Α. Θέλω να είναι κανένας άλλος που να είναι της προκοπής, δηλαδή, ας πούμε εσύ. Να το καταλάβω. Μωρή ανώμαλη. Έχετε ξεζουμίσει όλες. Ελληνοφρένη, το βράδυ δεν έχει διακόπη και τι γίνεται, για ποιο λόγο τηλεοπτική, ε? Μόνο χθες δεν είχε. Γιατί ήταν το Αγίου Βαλεντίνου και επειδή είμαστε αγροί και εμείς και στον Άγιο Βαλεντίνου δεν κάνουμε έρωτα, κάνουμε σεξ, δεν ήθελε το κανάλι να μας βάλει. Γιατί εμείς πηδιόμαστε, δεν ερωτευόμαστε. Δεν θα σε έβλεπα γιατί το έκανα και εγώ εκείνη την ώρα, οπότε εντάξει. Με είδες παρόλα αυτά. Κάτι δεν πήγε καλά και άνοιξε την τηλεόραση να δεις τι έγινε. Ήσουν πολύ γρήγορος φάνηκε. Είδες σου κατσιάλ και την κυνήγαγες, ποιος ξέρει. Έλα ρε Αποστόλη, survivor για πάντα. Τι survivor, παιδί μου, αυτό είναι παιδική χαρά, δεν είναι survivor. Αν βάζανε κάτω και αυτό το ντάπιτα που είναι για τα παιδάκια να μην χτυπάνε στο χαλίκι πια. Πιο φλόρικο δεν υπάρχει. Είναι αυτό survivor. Εγώ δεν το σπαλιάρα που έχει επιδείξει 5.000 γυναίκες. Λέω πώς και 4.000, μην διαστρεβλώνουμε, 4. Τον Τζατσόπουλο περίμενα εγώ, που λέει έχει επιδείξει τη μισή Αθήνα. Να το πούμε πιο σωστά, τα μάτια. Ειδικά αυτών που έχουν αγοράσει βιβλία του. Από ένα κολοχώρι είμαι εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Από Αγία Τριάδα, πού να το ξέρεις τώρα εσύ. Γιατί να μην το ξέρω, κοντά στην Παναγίτσα είναι. Όχι. Εντάξει, είπα κι εγώ ένα που ξέρω σιγά τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Ελληνοφρένεια γιατί με έμαθε τι είναι το καυστικό χιούμορ, τι είναι πολιτισμός, τι είναι σάτυρα, πολιτική ενημέρωση, παραπολιτική ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Τι είναι αυτό, παιδί μου, πας καλά. Τι γλύψιμο είναι, τι θες, λέγε. Όχι, ρε, τι να θέλω. Ότι έχουμε μάθει πολλά τον κόσμο είναι αλήθεια. Ότι είμαστε κομμάτι του πολιτισμού της χώρας, να το πούμε. Δεν θα ντραπώ. Το γλύψιμο γιατί έγινε. Γιατί μου ωραία, ένα κοπλιμέντο δεν είπα να σε κάνω. Αυτό δεν ήταν ένα, αυτό ήταν με πήγε Βερίκιο πάνω κάτω με έκανε. Έχει μπει ο Βερίκιος μέσα σου, αυτιάς κάτι. Όχι, γιατί ο κοιμάς που είπες πριν στον προηγούμενο άρχισε να παίρνει μορφή και να στερεοποιείται. Το φοβάσαι και εσύ, οπότε το κινείς το θέμα. Έλα, γεια. Ο Ευκλήδης με έναν νη όταν λέει ότι οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης είναι ο κόσμος της εργασίας. Ότι θα μετακινηθούν και αυτές οι κόκκινες γραμμές. Αυτό είναι. Όταν μιλάει για κόκκινες γραμμές, είναι κάτι προσωρινό. Κόκκινη γραμμή, ίσον κάτι προσωρινό, εφετζίδικο για να μασάει το πόπολο. Λοιπόν, αυτό εννοεί. Μην πας στο παρακάτω, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όταν ακούς κόκκινη γραμμή. Κάτι με άμεση ημερομηνία λήξης. Είναι σαν το φρέσκο γάλα. Τρεις μέρες κρατάει. Έτσι είναι οι κόκκινες γραμμές. Κατά το παρελθόν οι κόκκινες γραμμές υπήρξαν. Κατά το παρελθόν υπήρξαν μόνο κόκκινες δραχμές. Κόκκινες γραμμές δεν υπήρξαν. Ξέχνατε τα άλλα. Ευχαριστώ πολύ, με κάλυψε. Να είσαι καλά. Φιλιά. Πού? Τα κολομέρια. Μα να τα λέμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μητσοτάκης που πήγε στη Γερμανία συνάντησε τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε. Θα συναντήσει και τον Χριστοφοράκο να στείλει τηλεφωνικό κέντρο για το Μοσχάτο ή θα ζητήσει να τον πάρει μαζί του για υπουργό. Πρώτον, το τηλεφωνικό κέντρο έχει έρθει ήδη στο Μοσχάτο από εκεί. Δεύτερον, συνάντησε και τον Χριστοφοράκο. Επειδή δεν το πάνε κανάλια. Ότι πήγε εκεί, α πούμε, πα εκεί για να νιώθει ξένο σε έναν τόπο. Άμα δει και του γνωστού οικείου, την οικογένεια, ποιο θα δει. Αυτό λε, αλλά αυτό λέω και εγώ και γιατί λέμε το ίδιο. Είναι περί το τηλεφώνημα. Γεια. Θα ήθελα να θυμίσω κάτι, Ναι, για θυμίστε, γιατί ξεχνάμε εύκολα και αυτό δεν είναι καλό. Το επίθετο μωρός με ωμέγα, εξού και η λέξη ξεμοραμένος, σημαίνει χαζός. Άρα το ξεμοραμένος σημαίνει ξεχαζεμένος, να πούμε. Μπράβο. Το ουδέτερο είναι το μωρό. Και αυτό κάτι την ίδια έννοια έχει. Αν πάμε στο θηλυκό τώρα, του ιδίου επιθέτου, μπορείς να το χρησιμοποιείς άνετα στην Ελένη τη Λουκά. Τρομερό, εξαιρετικό, πως σας πέρασε, καλά, Ναι, τέλος γυμνασιάρχης και λοιπά και δεν κρύβεται ο γυμνασιάρχης. Κατσνάζες, ήρθε το τέλος σας. Βέβαια, μου ήρθε το τέλος μας, 2 ώρα τελειώνει η εκπομπή. Εκεί ήρθε το τέλος, κάθε φορά πόσο θα κάνουμε εκπομπή. Ήρθε το τέλος, σιγά την είδηση που μας έδωσες. Να παίρνεις και 1 η ώρα να λες και σατανάδες ήρθε η αρχή σας. Χαίρομαι πολύ, σατανάδες ήρθε η διαφημίση σας. Άι, μωρή, χαίστηκα για την ενημέρωση. Ελά, δεν το περίμενα να το πω αυτό, αλλά είσαστε μαλάκες. Πώς δεν το περίμενες? Εγώ από την πρώτη στιγμή λέω κάποια στιγμή δεν θα αποκαλυφθούμε. Να σου πω κάτι. Προμοτάρτε τη συγκέντρωση στην κοπή της πίτας του Μπουμπούκου, ρε που μου. Κοίταξε να δεις. Έχουμε χορηγό επικοινωνίας. Είναι τοποθέτηση προϊόντος που λέμε. Την άλλη φορά λέγατε για το σεμινάριό του, ρε. Σε έβγαλε 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, στην πλάτη σας. Δεν τα πιάνεις τώρα τα κρυφά διαφημιστικά μηνύματα. Γι' αυτό σου λέω. Τι να κάνουμε τώρα. Καπιταλισμός, φίλε μου. Και άδωνη θα πουλήσουμε. Καλύτερα να πουλάγαμε πάνες για χέσιμο. Το αυτό βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχει Θεός. Πούντο! Σατανά! Θεέ μου! Τι πάει! Θεέ μου, μεγαλοδύναμε! Βαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο που είναι ο. Υπάρχει Θεός και είναι και ξενοδόχος! Μωρή, τι κρίση είναι αυτή, ρε πούντο! Μας έχει γαμίσει ο Τσίπρας! Τέλος σας! Πω, δουλειές του ποδαριού, οποιοδήποτε! Έλα, έλα, για μετάραξες τώρα! Είναι μοντάζ με σοκολατάκι πράγματι. Αμόρφωτη βλάχα, το ξαναλέω. Πρώτον. Mm. Δεύτερον, ο Κούλης τώρα κατηγορεί την κυβέρνηση για τα μέτρα της αξιολόγησης που θέλει να φέρει και τέτοια. Την κατηγορεί γιατί θέλει να τα φέρει αυτός. Αύριο δηλαδή που θα έρθει στην κυβέρνηση θα πει αναγκαστήκαμε να τα επιβάλλουμε τα μέτρα γιατί τα είχαν υπογράψει προηγούμενοι. Ας το πούμε και έτσι ή να πέσουν το γρηγορότερο να τα φέρω εγώ, δεν κατάλαβα. Εγώ να μην χαρώ. Κάτσε ρε φίλε, και τότε τι θα έχουμε να λέμε, τι δικαιολογία θα έχουν. Ο Κυριάκος δεν θέλει δικαιολογία, να πιέμα θέλει, χαίστηκε τη δικαιολογία. Να δει κόσμο άνεργο θέλει, παιδί μου, να ψωμολισάνε, να ξαναφάνε από τα σκουπίδια. Ταράχτηκε με το που λέει ο Φλαμπουράρης δεν τρώνε από τα σκουπίδια πια, βγήκε ο Κυριάκος. Και σου λέει κάτσε, αλήθεια, που αλήθεια δεν ήταν, αλλά κάτσε, περίμενε, μισό. Κατευθείαν τσαπ, σπρώχνει δύο γριές στα σκουπίδια μέσα, φάτε. Αντί για το σήμα της εκπομπής, θα ήθελα να βάλει τον Τζακαλώτο πριν γίνει υπουργός που έλεγε φόρη, φόρη, φόρη. Θα τον ευχαριστιόμαστε. Φόρη, φόρη, φόρη, φόρη παντού, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τι κάνει, όπως μπορούμε να δούμε στη σελίδα 24, ο προϋπολογισμός αυξάνει τους φόρους λίγο πάνω από το 2,267. Τώρα δεν το ευχαριστιέστε που τους δίνει τους φόρους παντού. Η χαρά τώρα είναι. Σαμαράς που έλεγε θα πούμε πόρτα-πόρτα. Ο Σιμίτης έλεγε πόρτα-πόρτα. Να περάσετε το μήνυμα της ελπίδας για το αύριο πόρτα-πόρτα. Θα ενημερώσουμε πόρτα-πόρτα το κόσμο και την Αιγαία Παπαγιανόπουλος που λέει «Πάξω ρε, αφασία, από όλα τα σχέδια να τον φάνε». Αυτή τη μάχη δεν μπορούμε να τη δώσουμε από μακριά. Εγρήγορση και αγώνας χρειάζεται κοντά στον κάθε Έλληνα. Θα πείτε το ψωμί ψωμάκι, βρε. Πρέπει να κατεβούμε στα σπίτια, στις γειτονιές, πόρτα-πόρτα, στα καφενεία, παντού. Όξο ρε, χαραμοφάιδες! Θέλω για την Παρασκευή μια αφιέρωση. Σου είχε πάρει τηλέφωνο μια κοπέλα και τη είχε δώσει τη συνταγή για τα αγριοπάπαρα. Να ρωτήσω παρακαλώ, συγγνώμη που ενοχλώ. Αλίμονο. Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή. Και τι θα θέλατε? Θέλω να ρωτήσω κάτι για τη συνταγή. Ρωτήστε. Τι, εσείς μπορείτε? Ναι, με. Τι συνταγή ήτανε? Τι ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα και τα γλασέ. Ναι. Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω? Με αγριοπάπαρα. Και λίγη σάλτσα σόγιας. Όχι, δεν είναι κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά τώρα. Για ποιο φαΐ λέτε, συγγνώμη? Ένα μους που είπε η κυρία προηγουμένως που έλεγε μία συνταγή. Α, αυτό το ίδιο λέμε, το μους αγριοπάπαρα. Μους αγριοπάπαρα με ζωμό βερίκοκου. Α, τι να σας λέω, νοστιμιά σκέτη. Και πού θα τα βρούμε αυτά? Τα αγριοπάπαρα, στην αγορά. Έχει και το ΑΒ νομίζω. Τι είναι, σε σκόνη είναι αυτό δηλαδή? Τα αγριοπάπαρα. Όχι, δεν είναι σκόνη, όχι, δεν είναι σκόνη. Σε τεμάχιο κανονικά. Πάνε ζευγάρι. Μάλιστα, και η αναλογία πόση θα είναι δηλαδή? 170 γραμμάρια βερίκοκα και τα γλασέ πόσο να είναι? Ποια γλασέ, είπα εγώ για γλασέ. Έχει μέσα. Ναι. Αρχή η κυρία 170 γραμμάρια βερίκοκα. Και 200 γραμμάρια αγριοπάπαρα. Όχι, γλασέ 170. Αυτά εννοεί. Απλά εγώ τα. Ναι, μπλα. Τώρα κατάλαβα, μπερδευτήκατε. Αυτά εννοεί τα αγριοπάπαρα, γλασέ. Άλλοι τα λένε γλασέ. Α, και τα ανακατεύουμε δηλαδή αυτά μέσα στην κατσαρολίστα σε χαμηλή φωτιά. Σε χαμηλή φωτιά. Βερίκοκο, αγριοπάπαρο, βερίκοκο. Δεν βάζω κάποιο άλλο υγρό, δηλαδή βγάζει υγρό το ίδιο το γλασέ και το βερίκοκο, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Υγρό βγάζει το ίδιο. Που το συνδυάζουμε με τον Ζαραλίκο για την Παρασκευή που σου έχω ζητήσει τρύπες. Μιλήσαμε με, εκεί με την παρέα που ξέρει, είναι ανοιχτά μυαλά και αυτά. Και βρήκαμε και άλλα τραγούδια που μπορεί να βάλει εσύ για να δώσει στροφή στου άλλου να βρουν σεξιστικά και ομοφοβικά περιεχόμενα. Α, για πες. Active Member, στα λάθη του χαμένο. Στα λάθη του χαμένο. Και ακόμα τραγουδό. Στα λάθη του χαμένο. Και είμαι πάλι εδώ. Στα λάθη του χαμένο. Και ακόμα τραγουδό. Έχω κάνει ένσημα σε αυτά. Για πες. Μασώνει στο σκοτάδι να πλάθουνε κανόνες, αντισημιτικό. Μόναχα σύμβολα τριγύρω και εικόνες. Μασώνει στο σκοτάδι να στείνουνε κανόνες. Μια αιμονή ιδέα και μια φοβία. Μήπως ποτίσει το μυαλό μου με στημένη βία. Και όλες οι χαζογκόμενες που είναι μασκαρεμένες με κούκα ταξιδεύουν όλες φιλιωμένες εξιστικό. Και όλες αυτές οι γκόμενες που είναι μασκαρεμένες με κούκα ταξιδεύουν όλες οι τελειωμένες. Και εκείνες οι παλιαδελφές που κρατάνε θέσεις, αυτές θα πας και εσύ μπροστά στην πέση. Ομοφοβικό. Και εκείνες οι παλιάδερφες που κρατάνε θέσεις. Αν θες να πας και εσύ μπροστά, πρέπει να τους την πέσεις. Σαντίνου, για κανένα που δεν θυσιάζομαι. Ομοφοβικό. Τα παιχνίδια όλων σας έκανα χαλάστρα για κανέναν που στη. Δεν θυσιάζομαι. Το χοντρένεις, το χοντρένεις. Παλούσιε, αυτό που λέει transsexual nanny, ομοφοβικό κι αυτό. Αυτό με τους νάνους είναι και bullying. Είναι bullying για τους κοντούς ανθρώπους. Συγκεντρώνει πολλά, συγκεντρώνει πολλά άρα η έρευνά σας. Κι όταν θα σβήσει ο αργυλές και βγουν transsexual nanny, βάλω όλους τους αγγέλους σου, θεούλη μου, να πουν το νάνι νάνι. Άρα όλα αυτά τα σκεφτήκατε στο διάλειμμα του Ζαραλίκου. Ναι. Άρα ο Ζαραλίκος φταίει. Άρα ο Ζαραλίκος είναι και ομοφοβικός και σεξιστής. Και κάνει bullying. Α, να τα λέμε, γιατί όχι μόνο σε μένα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου ρατσίστρια. Αλλά. Αλλά. Θέλω σε παρακαλώ να μου βάλεις τον άλλο τον Λοβέρδο να λέει δεν πεθαίνουν οι γέροι, γιατί και εγώ μεγάλος είμαι. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά την συνταξιοδότησή τους. Και το φίλο μου τον άλλο τον Άδωνη να λέει ότι άλλοι είναι ψεύτες και κλέφτες. Νουδού Πασόκ. Ρε τον Άδωνη, ρε τη Νέα Δημοκρατία, ρε τους Γερμανοτσολιάδες. Αυτούς θέλω να μου τους έχεις κάθε μέρα. Αποστόλη, είσαι το φάρμακό μου. Πάρ' το χαμπάρι να πούμε. Ωραία, σε αρχίζει τα λιγμένα ήδη. Όχι, ρε, δεν είσαι λιγμένος εσύ. Εγώ λιγμένος είμαι, εγώ είμαι. Και γεννόσιμος, να ξέρεις. Και θα μου επιτρέψεις να πω και το εξής για να μην καταχρώ με τον χρόνο. Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Πήρα για παραγγελία, θέλω το Αχμαρί κάπου να παίξει στην εκπομπή του ΑΤΙΚ και να ακούμε έτσι λίγο κάποιες δηλώσεις υποψήφιων πρωθυπουργών. Αχμαρί ο ένας, Αχμαρί ο άλλος, γιατί και εγώ είμαι σεξιστής όπως και εσύ. Αγάπη. Τους λέω Αχμαρί, Τσίπρα, αχ και τέτοια. Σ' αγαπώ παρά του Καλαμούκι, γεια. Μ' αγαπάς, μωράκι μου. Εγώ να δεις που σ' αγαπώ. Μ' αρέσει και ο αντρικός σεξισμός, να ξέρεις, ε. Αχμαρί, vous êtes πλασμένη κομφρατζόλα. Εμείς έχουμε σχέδιο για να κάνουμε την Ελλάδα να δουλέψει ξανά. Να ανακτήσει τη χαμένη της αυτοπεποίθηση. Αχ, Μαρί, μα πτήτ Μαρί, εσύ γρήγορα θα βγεις στο κλάρι. Γιατί γελάτε, κύριε. Μαρί, εσύ δεν κάνεις για παρθένα. Ήθελα να γίνω γιατρός. Αχ, Μαρί, εσύ δεν κάνεις για άντρα ένα. Με ένα ευρώ το μήνα. Εμπιστευτείτε μας. Ξέρουμε πώς να φέρουμε δουλειά στην Ελλάδα. Που πας, μωρί, με την τσάπα. βγάλει την Παρασκευή Μπουμπούκα από τη στιγμή της αλήθειας και σε διάλογο με τον Μπουμπούκο και με τον Ανεβλαβή. Ας γνωρίσουμε την πρώτη μας παίκτη. Θα έκανες σεξ με κάποιον που ξέρεις ότι θα μπορούσε να σε κάνει στάρ? Μωρέ, εμείς είμαστε σκυλάκια του Σόιμπλε που λέει ο Πολάκης. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Μπα, τι μας λέτε? Είσαι ανόητο φασιστό. Είσαι φασίστας. Κάντε μου μια χάρη. Και να σου πω κάτι. Εγώ μπορεί να είμαι ό,τι θέλω. Ναι, βεβαίως. Επειδή θέλω εγώ να με κάνω μια χάρη. Είσαι φασίστα. Ο φασίστας. Μα είσαι όταν καλάζω. Ναι, είμαι. Μπράβο. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αλλά θα σου πω και κάτι πριν. Κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και οι κομμουνιστές. Τι έγινε, πότε? Κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Ωρε, πού και δεν μιλάς και το μαθαίνω τώρα μεσημεριάτικα, λέγε. Από τότε που έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης κατέρευσε με. Τώρα θα καταρρεύσει και το ευρώ. Που να είναι οι μόνοι που έχουν μείνει όρθιοι είναι οι Αμερικάνοι. Και θα παραμείνουν για την έξυπνη. Είναι σοφή, όχι έξυπνη, να τα λέμε πιο σωστά. Είναι σοφή. Έχουν μάθει οι Αμερικάνοι όπως και στο Βιετνάμ να κάνουν πίσω. Καμιά φορά χρειάζεται το πίσω. Να ξέρεις και ο Τσίπρας το ίδιο πιστεύει. So much go on από τον κόκκινο στρατό όμως.